i bit to jedno, najlepiej solo, bo chrzanić odpowiedzialność zbiorową, bit i słowo dość często na wolno. Posłuchaj Polsko, robi polski hip-hop, chociaż szczerze mam dość go. Na ostro uderzam prosto, piszę, potem nagrywam na ścieżki, szur się gotuje znów, aż do chwil kiwanie się głów gwarantuje. Dla ciebie to szok jak dla PKP Holtrain, bo kto jest królem? Powiedz mi, choć wiem, że przyjdzie ci to z trudem. Aż do bólu odczujesz konstruktorów od schoolu, obrońcy tytułów sprawdź aż do kości. Przesiąknięty, nie ma litości, hardcore, wiem, że zazdrościsz. Mam styl, bo inaczej odszedłbym stąd. Nie śmiej więc nawet pisnąć, bo uderzę szybko, bezlitośnie. Ta konstrukcja to moje dzieło, ono pochłania tych, co myślą o kasie, zapominając o przesłaniach. Masz słabą płytę, schowaj ją, ukryj słabości. Masz słaby głos, seplenisz, lepiej pisz książki. Inaczej znów będzie trucizny iniekcja, wyrok śmierci, bo tu potrzebna jest perfekcja. Ci wrażenia, chcesz więcej? Jasne, nic się nie zmieniam, tylko spełniam swoje marzenia. Chudy, niewysoki, a adrenaliny tyle jak bungee skoki. Dla twojego walkmana, który umila życia kroki, mam propozycję Eldo Solo. Dram maszyny, basy tłuste, bity plus słowo. Już kiwasz głową, optymista życiowy, obrońcy na karku głowy, sznyt starej szkoły. Myślisz, że lepiej budujesz, okej, ale zobacz, gdy jesteś na mikrofonach, sprawdź, co robi twoja siostra. Gdzie jest Kim, chęć nie pęka, jest w dobrych rękach. Nie dość, że mam lepsze rymy, to jeszcze jest w nich masa piękna. Przed królem się klęka, spokojnie, czy już parujesz, po co się gotujesz? Przecież wiesz, że żartuję, bo tylko popisuję się słowem zabawiam. Pamiętasz, że hip-hop to głównie zabawa? Uśmiechnięte twarze? Już zapomniałeś, więc ja znów ci to pokażę, szlak nie trafia. Muszę wyłączać telewizor, bo nie chcę widzieć typów z treścią negatywną. Jakkolwiek ujęte zło zawsze jest złem, gdziekolwiek. Ja dobro uwolnię i będzie dobrze, lepsze jutro. Eldokary, mów konstruktor. Eldokary, mów konstruktor. Spełniam swój.